η πόλη στη Λάρνακα. Μισή πόλη στη Λάρνακα. Κι υπόλοιποι στη Λέμασο. Με λίγα κομινάρια στη Λευκωσία και την Πάφο. Περίπου αυτή τ' αγάπησα. Περίπου αυτή τ' αγάπησα. Τόσο μεγάλη οπλή στην καρδιά μου δεν ξανάδα. Πουλιαγμένα πλοία κατά φορτά κρεμμένο θησαυρό. Τόσο μεγάλη οπλή στην καρδιά μου δεν ξανάδα. Πουλιαγμένα πλοία κατά φορτά κλεμμένο θησαυρό. Τόσο μεγάλη οπλή στην καρδιά μου δεν ξανάδα. Πουλιαγμένα πλοία κατά φορτά κλεμμένο θησαυρό. Τόσο μεγάλη οπλή στην καρδιά μου δεν ξανάδα. Πουλιαγμένα πλοία κατά πόρτα κλεμμένο θησαυρό. Τόσο μεγάλη οπλή στην καρδιά μου δεν ξανάδα. Πουλιαγμένα πλοία κατά πόρτα κλεμμένο θησαυρό.